بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عما بعد Bugün 13 Mart 2009 Cuma Umdetül Fıkıh dersimizin ikinci dersi. Evet, geçen ders ne işlemiştik? Taharet kitabı değil mi? Neden müellif tahareti öne aldı? Değil mi? Sebebi ne? Hepsini anlattık. Müellif kitaba şöyle baştan bir alalım. Tabii şerh etmeden. Şöyle giriş yapmış. Demiş ki kitabı tahara, taharet kitabı. Sonra bunun altına ne yaptı? Bab başlıkları koydu. Bu bab başlıklarının ilki dedik. Babu ahkamil miyah. Sular kısmı. Suların hükümleri babı. Değil mi? Burada dedik ki işte müellif su demedi, sular dedi, sebebini anlattık. Sonra dedik ki hulikal ma'u tahuran. İlk mevzu olarak değil mi? Öyle giriş yaptık. Dedik ki hulikal ma'u tahuran. Su temiz yaratılmıştır. Yutahhiru minel ahdasi ve necasat. Bu su yutahhiru temizler. Neyden? Minel ahdasi, hadeslerden. Hades kaça ayrılır dedik? İkiye ayrılır. Büyük hades, küçük hades. Büyük hadesten kastımız ne? Büyük hades cünüplük hali. Küçük hades abdestsizlik hali. İşte bu su cünüplük halinden arındırır. Ve abdestsizlik halinden arındırır. Eğer şer'i bir şekilde bu fiil yerine getirilmişse. Değil mi? Dedik ki necaset, namaz kılan bir insan için necaset 3 yerden giderilir. Bir kişinin elbisesinden, 2 bedeninden, 3 namaz kılan yerinden. Mesela dedik ki bedeninden. Ne mesela bedeninden? Mesela buna mesela alimler ne hadisi delil getiriyor? Mesela işte bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem maruf hadis. Değil mi? Bir kabrin başından geçiyor. Ne diyor? İnnehumâ leyu'azzeben. Bunların ikisi ne oluyor? Bu kabirde yatandan azap görüyor. Şimdi Allah azze ve celle vahiy indiriyor ona. Yani ona vahiy ediyor. Onların azap gördüğünü bildiriyor. İnnehumâ leyu'azzeben. Onlar şu an azap görüyor. Femâ yu'azzebâni fî kebîrin diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama böyle çok büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar. Yani böyle büyük bir şeyden kastı. Hani insanın böyle yapması için çok zorlanmasına gerek yok. Çok basit. Femme ahaduhuma diyor. Yani bunlardan bir tanesi fekane yemşi bin nemime. Femme ahaduhuma ve kane yemşi bin nemime. Bunlardan bir tanesi dedikodu. Hep böyle götürüp getiren birisi. Femme sani mi diyor. Tam hatırlamıyorum. Femme ahar mı diyor. Fekane la yestenzihu minel bevul diyor. İdrardan sakınmazdı. Yani bu kişi idrar sıçrıntılarından vesaire buna benzer şeylerden sakınmazdı. Alimler buradan ne istinbat ediyor? O zaman kişi bedeninden, şimdi idrar sıçrıntısından sakınmazdı. Bu kişi bedeni için mi sakınmazdı, elbisesi için mi? Umum. Ha, o zaman buradan iki istinbat var. Buradan hem elbisesinden sakınacak, hem bedeninden sakınacak. Alimler bunu delil getiriyor. Yine elbiseye özel delil, yani çok. Yani maksat rivayet söylemek olsun. İşte hayız kanından soran kadın için değil mi? Ne diyor? Hüttüyhi, sunmaklisiyi, sunmaksiliyi bilmem. Onu elbiseyi ne yaparsın? En son suyla yıkarsın diyor. İşte ovaladıktan sonra. Buradan da alimler ne çıkarıyor? Bu kişiler elbisesini de Müslüman temizleyecek. Fesiyâbeke fetahhir ayeti var işte. Ve elbiseni temizle. Onda bir de ihtilaf edilmiş o. Elbiseni temizlenen maksat şirkten arın mı yoksa bildiğimiz elbise mi yoksa umum mu vesaire. O önemli değil. Yine namaz kılan yer için mesela Arabi hadisini delil getirebiliriz işte. Geliyor mescidin bir köşesine. Pisliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Sahabe geliyor. Onu işte zecil ediyor vesaire. Ondan sonra Allah Resulü ne diyor? Subbu ala bevlil Arabi zenuben mimme. Arapların bevline ne yapın? Bu Arabın bevline ne yapın? Bir kova su dökün. Buradan da işte namaz kılan mekan var. Şimdi ne dedik? Sonra konu olarak neye geçtik? فَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ غَيْرِهِ Dedik ki su dışında فَلَا تَحْصُلُ Hasıl olmaz. اَطَّهَارَةُ Taharet بِمَاءٍ مَاءَ Yani böyle akıp gitmek. Akıp gitmek. Bima'e akıp giden yani sıvı madde. Diyor ki فَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ taharet hasıl olmaz. Ney? Bima'e'en sıvı bir şeyle gayre. Buradaki her suya gidiyor. Su dışındaki başka bir sıvı madde ile başka bir akıcı madde ile taharet hasıl olmaz. Şimdi burada taharet umum. Bir necasetten taharet var dedik. Bir de hadesten taharet var. Yani hadesten temizlenmek ve necasetten temizlenmek. Hadesten temizlenmek neydi? Abdestsizlik ve gusül halinden temizlenmek. Necasetten temizlenmek bedeninde, elbisende, namaz kılan yerinde değil mi? Bu oluşan necaseti izale etmek. Şimdi burada diyor ki su dışındaki başka sıvı bir maddeyle taharet hasıl olmaz. Hangi taharet? Umum kullanıyor. Yani hepsi. O yüzden biz diyoruz ki Hanbeli mezhebinin zaten zikrettiği geçen derste de görüşü ne? Ne hadesten taharet ne de necasetten taharet su dışında başka bir şeyle olmaz. Mutlak su. Tabii Malikiler de böyle. Ebu Hanife'nin şey de böyle, Şafiler de böyle. Ama Ebu Hanife yani Hanefilerin mezhebi burada taharet hasıl olur. Hatta İbn-i Teymiye de bunu tercih etmiştir. Ve günümüzdeki muasır birçok alim de bunu tercih etmiştir. Şeyh Hüseyin vesaire. Bunu tercih etmiştir. Şeyh Abdullah el-Fevzan vesaire. Başkaları da bunu tercih etmiştir. Ve dedik ki racih olan görüş de Allah alem Hanefi mezhebinin görüşü burada. Tercih edilen görüş. Delillerini zikrettik, beyan ettik. Gerek fıkıh kaidelerinden gerek bir aynihi nasla getirdik. Evet. Ne dedik mesela işte ayakkabısının altındaki pislikten soruluyor değil mi? Allah Resulü ondan sonra gelen bölüm onu temizler diyor. Bak evet. Burada su kullanma falan yok. Buna rağmen ne? Buna rağmen Allah Resulü buna temiz olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Demek ki Allah Resulü'nün burada istediği ne aslen? Necasetin giderilmesi. Evet. Ne dedik? El-hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Hüküm, şimdi helal, haram, vacip, müstahap, mendup. Hüküm, tamam mı? İlletin var veya yok oluşuna göre o hüküm bakidir. İllet varsa hüküm vardır. Yoksa hüküm ortadan kalkmıştır. İllet ne? Necaset. Necaset varsa hüküm geçerlidir. Nedir o hüküm? Namaz kılamazsın. Necaset kalkmışsa hüküm de kalkar. Çünkü o hüküm neye bağlıydı? O necasetin var olmasına. Şimdi necaset yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu dört mezhebin arasında mesela anlaştıkları bir kaydedir. El hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Hükümün illetin varlığıyla veya yokluğuyla yani hüküm illetin ve varlığı ve yokluğuna göre değer kazanır. Bunu da anlattık. Şimdi bu kitapta yeni bir mevzuya geçmeyelim. Yani bağlantılı olarak biz sadece kitabın böyle kendisiyle de yetinmeyelim. Şimdi burada biz dedik ki işte su temiz yaratılmıştır. Ancak burada yani kitabın tabiri caizse biraz başını alıyoruz. Dedi ki hulikal ma'u tahuran dedi ilk mevzu değil mi? Su temiz yaratılmıştır. Ama şimdi burada su temiz ama bu suya harici bir vasıf gelirse veya aynı bir vasıf ama mu'tad olan vasıftan farklı bir vasıf gelirse yani alışılagelen bir vasıftan mesela ne gibi? Şimdi mesela bir su düşün temiz. Ama bunun bizim normal bildiğimiz sudan bir farkı var. Mesela zemzem suyu. Ne yapacağız burada? Zemzem suyuyla taharet alınır mı? Alınmaz mı? Habes. Bu necaset giderilir mi, giderilmez mi? Bunu tartışmışlar alimler. Yine gasp edilen bir su, çalınan suyla birisi abdest aldı. Ve bununla namaz kıldı. Namazı sahih mi değil mi? Gasp etti suyu. Aldı bununla abdest. Namazı sahih mi? Değil mi bu suyla? Tamam bu adam harama girmiştir. Şimdi bu insanlara biraz ters gelebilir. Yani mesela ya böyle de soru mu olur? Adam suyu almış, çalıyor, onun namazından bahsediyoruz. Şimdi bu Türkiye ortamında biraz garip. Bu doğru bir şey ama alimler bunu yüzyıllarca hep tartışmışlar, kaleme almışlar. Neden? Farkı var. Şimdi sen Türkiye mantığıyla bakarsan, Türkiye açısıyla bakarsan bu sana tuhaf gelebilir. Ama dinen bunun hiçbir tuhaflığı yok. Bunun delili alimler tarih boyunca hem de bizim Ehl-i Sünnet alimlerimiz ve Ehl-i Sünnet dışı fakih ama Ehl-i Sünnet dışı olduğu halde akidede ama fakih olan alimler de bunu hep tartışmışlar. Ve bunu sen hayatının belli dönemlerinde tecrübe edinirsen bunun hiçbir zaman boş bir tartışma olmadığını görürsün. Hani başka ülkelerde biraz yaşamışsan veya başka ortamlar görmüşsen bunun ne kadar haklı bir tartışma olduğunu görürsün. Şunu durdurayım da şu kahveleri şey yapayım, yerine koyayım bu. Bir saniye. Mesela örnek vereyim. Mesela bir Suud'da veya bir Katar'da veya buna benzer mesela dinin daha böyle yoğun yaşandığı veya dinin demesek de mesela en azından namaza daha çok önem verildiği bu ülkelerde bu tartışmanın ne kadar haklı olduğunu anlıyorsun. Yani bak adam mesela atıyorum Suud'da veya Katar'da çok fasık birisi. Yani adamın yapmadığı belki bir pislik yok. Yani o kadar pisliği de var. Şimdi her ülkede pis insanlar var. Bu çok normal. Ama bu adam ailesi tarafından o kadar namaz aşılanmış ki veya o ülkenin ulemaları fetva şeyi namazın üzerine o kadar yüklenmiş ve önem vermiş ki adam yaptığı bütün pisliğe rağmen namazı bırakmıyor abicim. Böyle yani. Adam namazı bırakmıyor. Belki adam gizli zina da yapıyor, hırsızlık da yapıyor ama namazı bırakmıyor adam. E şimdi bu adama ne hükmü vereceksin? Bu adamdan şunu da bekleyebilirsin. Bak nice insanlar var hacca geliyorlar hac yapmaya gelirken de hırsızlık yapıp dönüyorlar. Böyle. Yani hem hırsızlık hem de hac yapmaya geliyorlar. Böyle insanlar biliniyor. Yani bu şimdi yani. Ülke ismi vermeyeyim. Şimdi bazı ülkeler var özellikle oradan hırsızlık yapmaya geliyor. Ama gelirken de adam hac da yapıyor. Adam diyor onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Şimdi buna ne hüküm verilecek? Mesela nice insanlar var. Mesela mesela bazı yerlerde var işte zinanın veya genel evlerin az olduğu yerler vesaire. Evet. Tamam mı? Adam tutuyor sefer ediyor. Başka bir şehre, başka bir ülkeye. Hani bu işi rahat yapmak için akrabalarının gözünün önünden ayrılma veya o ülkenin şartları, yönetimi sıkıdır bu noktada. Ondan kurtulmak için, onun cezasını çekmemek için vesaire başka yerlere sefer ediyor. Şimdi bu adam sefer etti. O yüzden alimler tartışmış. Haram bir mevzu için sefer eden bir insan. Haram bir şey işlemek için sefer ediyor. Bu adam namazını kısaltır mı, kısaltmaz mı? Seferlik hükmünü alır mı, almaz mı? Bunu hep tartışmışlar adamla. E şimdi diyorsun ki bunun tartışmanın ne gereği var? Diyemezsin bunu. Bir kere bu fıkıhta yer almış. Bundan kaçamazsın. Bir kere bunu söyleyen cahil söyler zaten. Cahil insan söyler. Yani bu kadar alimler cahildi bunu tartıştı. Sen geliyorsun bunu hani böyle şeymiş gibi işte alimler çok basit bir şeyle iştigal etmiş gibi böyle sunarsan insanların önüne. Bu senin cehaletinden kaynaklanır. Alimler bunu tartışmış. Ya hakikaten nice insanlar var biliniyor adam haram işlemek için sefer ediyor. Düşün. Şöyle bir Müslüman olamaz mı? Yani şöyle bir Müslüman olamaz mı mesela? Birisini seviyor. Aşık ona mesela. Değil mi? Bu 5 vakitte namazını kılıyor ama tutuyor sefer ediyor. Sırf onu görmek için. Veya ikisi de birbirini seviyor. Sırf gidip onunla bir işte bir saat, iki saat göreyim, bir çay bahçesinde oturayım veya ne bileyim elini tutayım vesaire buna benzer bir şey. Bunlar hepsi haram mı? Yani bu adamın seferi ne için? Onunla halvete girmek için, onun elini tutmak için vesaire değil mi? E bu adam şimdi sefer ediyor. Böyle hiç mi insan yok yani? Böyle hiç mi Müslüman yok? Var. E şimdi bu adamı haram için sefer etmiş oluyor değil mi? Gidecek niyeti var adamın. En azından görmek, halvette kalmak mesela. E bu adam giderken namazını kısaltacak mı kısaltmayacak mı? Haram için sefere giden seferlik hükmünü alır mı almaz mı? Bunlar hep tartışılmış. Bir adam suyu çaldı. Yani düşün ki öyle bir adam ki su çaldı abicim sırf şey için. İşte bir kova su çaldı işte sırf bahçesini sulamak için. Ya çalmışken de abdest alayım vesaire. Yani bunlar hep tartışılmış tarihte. O yüzden yine zemzem suyu. Mesela bu çok sorulur zemzem suyu. İşte alimler hani bu su temiz yaratılmıştır buna böyle ilhak olarak buna böyle ek olarak bu mevzuları hep gündeme getirmişlerdir. Su temiz. Şimdi çalınan su temiz mi? Temiz. Değil mi? Su vasıf olarak temiz. İçinde bir necaset girmemiş. Ama ekstra bir vasıf gelmiş buna. Yine zemzem. Temiz mi? Temiz. Ama ekstra bir vasıf var bunda. Ne? Mübarek olması gibi. O zaman mübarek bir şeyle necaset giderilir mi? Tartışmışlar. Şimdi senin kullandığın su zemzem. Bu mübarek bir su. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de söylediği gibi inneha mübarek. Zemzem su için mübarektir diyor. Hatta diyor ki inneha ta'amu tu'min. Yani o yani yemeğin doyurmasıdır diyor. Hani böyle yemeği doyuran bir yemek gibidir manasında. Şimdi bu mübarek bu su. Bunları biliyoruz. Şimdi mübarek bir su ile pis bir şey. Mesela idrar veya büyük pislik veya bir necaset işte şeriatın kabul ettiği. Mesela kan. Necaset mi değil mi onu tartışacağız mesela. O biraz çok itilaflı bir mevzu. Mesela kanı da necaset say. Bu kan yani bu mübarek su ile bu pis yani bu mübarek suyla bu pis necaset giderilir mi? Veya abdest veya cünüplük hali giderilir mi bu suyla? Bunları hep ne yapmışlar alimler? Tartışmışlar. Şimdi biz bu mevzuları kısaca ele alalım. Özellikle bu iki mevzu. Sonra zaten fıkıh okudukça başka mevzularda devam edeceğiz inşallah. Şimdi ilk mevzumuz olarak diyoruz ki haram su ile abdest almak. Şimdi ben de buraya taksimatları yazayım tahtaya. Tamam mı? Taksimatları yazayım. Şimdi haram su ile abdest almak. Buna parantez içinde mesela şöyle bir örnek verelim. Hemen yazayım buraya. Mesela gasp edilen su. Gasp. Gasp edilen su. Şimdi alimler, fukahalar bu mevzuda ihtilaf etmişler. Mesela bazı alimler diyor ki işte yani bununla gasp edilen suyla hades de kaldırabilirsin, necaset de kaldırabilirsin. Şimdi bu gasp edilen sudan kasıt ne? Bir insan suyu gasp etti veya çaldı. Yani haram bir su var elinde. Bu adam bu suyla necaseti ve hadesi, hadesten kastığımız ne? Cünüplük ve abdestlik halini kaldırabilir mi bu suyla? Yoksa kaldıramaz mı? Kaldırır diyenler, yani adam bununla abdest almıştır, kalkmıştır onun üzerinden. Artık o adam cünüp değildir. Ve o adamın bedeninde bir necaset yoktur veya abdestsiz değildir. Bazıları diyor ki bununla abdest alsa o abdestsiz hükmündedir. Necaseti de giderse necaseti gidermemiş hükmündedir vesaire. Buna benzer. Şimdi çeşitli görüşler var ama en meşhur olan 3 görüş var. 3 tane görüş var. Buraya hemen birincisini yazalım. Bu 3 görüşten bir tanesi hem hades kalkar. Bak hadi yazayım buraya da sen de bu arada not al. Hades ve habes yani necaset. Necaset. Bu ikisi kalkar. Yani bunu söyleyen kim? Hanefi, Şafii ve Malikiler bunu tercih ediyor. Hanefiler, Şafiler, Malikiler. Tamam. Bunu yani Şafiler, Hanefiler, Şafiler ve Malikiler ne diyorlar? Bir insan haram olan bir suyla yani mesela gasp edilmiş bir suyla. Hep onu örnek verirler genelde. Gasp örnek verirler. Gasp edilmiş bir suyla. Abdest alırsa abdesti sahih. Cünüplükten kurtulmak için gusül ederse gusülü sahih. Bedenindeki veya herhangi bir yerdeki necaseti giderirse necaseti sahih. Bunu 3 mezhep tercih ediyor. Kim? Hanefi, Şafii ve Maliki. Bunların tercihi bu. Tamam. Bunların tercihi bu. İkinci görüş, hemen sileyim burayı. Sen de not al. İkinci görüş diyor ki, ikinci görüş biraz tefrika gidiyor, ayrıma gidiyor. Diyor ki, gasp edilmiş suyla necaset kalkar ama hades kalkmaz. Ayırmışlar. Necaseti kaldırabilirsin. Yani şunu hemen yazayım şuraya. Necaset kalkar. Yani maddi pislikler kalkar mı? Hades kalkmaz. Hades kalkmaz diyorlar. Yani ne diyor bu ikinci görüş? Peki bu ikinci görüşün sahibi kim? Bunu bazı Hanbeliler söylüyor. Hanbelilerin bir kısmı, tamam mı? Hepsi değil. Hanbelilerin bir kısmı ve bu bir kısım da meşhur olmayan görüşü. Hanbelilerin bir kısmının meşhur olmayan görüşü. Yani bir kısım bunu söylemiş. Hanbeli mezhebinde bu görüş meşhur değil. Ama fukahaları arasında var bunu söyleyen. Tamam? Fukahaları arasında var bunu söyleyen. Ne diyorlar bunlar? Diyorlar ki bir insan haram olan bir suyla necaseti giderirse pis bir şey. Evet, o necaset kalkmıştır. Ama onunla abdest veya gusül ederse olmaz diyorlar. Diyorlar ki bunun abdesti veya guslü sahih değildir. Bunu da kim söylüyor? Hanbelilerden bir kısım. Şimdi üçüncü görüşü de yazalım buna. Üçüncü görüşü de yazalım. Şimdi üç. diyorlar ki bunlar, yani bu üçüncü görüş, diyorlar ki bunlar ne hades kalkar ne de habes kalkar. Yani ne hades ne de necaset kalkar. Yazalım buraya. Hades, des, necaset kalkmaz. Bunu da kim söylüyor? İbn Hazm'ın görüşü bu. Ve Hanbelilerin meşhur görüşü. Bunu da söyleyen kim? Tamam. İbn Hazm'ın ve Hanbelilerin görüşü böyle. Peki yani bunlar ne diyor? Diyorlar ki İbn Hazm ve Hanbelilerin meşhur. Bu İmam Ahmed'in yani Hanbelilerin meşhur görüşü böyle. Hanbelilerin mezhebi bunun üzerine ağırlıkta. Evet. Şimdi Hanbeli mezhebinin diğer mezheplere göre biraz daha böyle farklılığı var. İçinde çok görüş olan bir mezhep. Yani bazen bir mevzuda o mezhep içinde 8-9 görüş olabiliyor. Ha, ama bu 8-9'dan bir tanesi, iki tanesi daha ağırlıklıdır, daha meşhurdur. O yüzden genelde denir ki Hanbeli mezhebinin meşhur olan görüşüne göre bu tür lafızlar kullanılır. Bunları da bil ki ileride böyle fıkıh kitaplarına iyice daldığın zaman bu ıslahlar kafayı karıştırmasın. Evet. Tamam. Bu ıslahlar kafayı karıştırmasın. Zaten her mezhebin usulü var. Önce onu okuyup da onun fıkhına girmek lazım. O da ayrı bir şey. Tamam. Bunu da kim söylüyor dedik? İbn Hazm. Mesela İbn Hazm Muhalla'da bunu tercih eder. İbn Hazm Muhalla'da bunu tercih eder. Yine Ahmed İbn Ham yani Hanbeli mezhebinde görüşü budur. Mesela Mughni'ye bak ve buna benzer mutavval kitaplarına bak görürsün. Bunda şey söylüyor. Şimdi bu üçüncü görüş yani ne hades kalkar ne de habes. Ne diyor bunlar? Bir insan haram olan suyla abdest aldı veya gusletti. Bunun abdesti ve guslü sahih değil. Elbisesini veya bedenini veya namaz kılacağı yeri temizledi. O temiz hükmünde değil. Bunların hiçbirisi şer'an geçerli değil. Şimdi bu üçüncü görüş, yani bu ne hades ne de habes ortadan kalkar diyenler, müsbilin namazına kıyas ediyorlar. Müsbil ne? Yani topuk altı giyen. Şimdi topuk altı, yani erkekler için tabii. Hı hı. Topuk altı giyen bir insanın haram işlediği nasla sabit. Ama alimler ihtilaf etmiş. Kibirle mi giyerse haram? Yoksa kibir olmadan giyse? Şimdi cumhur ulemaya göre kibir olmadan giyerse bir zararı yok. Cumhur ulemaya göre. Ama ulemaların bir kısmına göre hayır, bu adamda kibir yoksa da topuk altı giyse haram. Bunun tartışması nerede gelecek? Elbiseler kısmında. Tamam mı? Bunun tartışması elbiseler kısmında. Ancak şimdi bu haram diyenler yani üçüncü görüş, özellikle oradan başlayalım, biraz tersten alalım. Neydi üçüncü görüş? Diyor ki ne necaset kaldırabilirsin ne de hades kaldırabilirsin. Diyoruz ki diyorlar ki bizim delilimiz var. Diyoruz ki deliniz ne? Diyorlar ki bizim delilimiz var. Delilimiz biz topuk altı giyen, buna müsbil denir, tamam mı? Müsbil topuk altı. Onu bir daha tekrarlamayayım. Aklında tut, hep müsbil diye çünkü fıkhi kavramları böyle ağırlıkta tutalım, kullanalım ki bu bize kolaylık olsun ileride, tamam mı? Topuk altı hadisi. Yok ama öyle değil. Şimdi topuk altı hadisiyle ne alakası var diyeceksin. O değil. Müsbil'in namazı, yani topuk altı giyenin namazına kıyas ediyorlar. Peki onun namazıyla ne alakası var? Değil mi? Bir soru gelecek. He? Soru gelmeyecek mi? Yani şimdi topuk altı giyenin namazıyla bu mevzunun ne alakası var? Diyorlar ki çok alakası var. Neden? Çünkü mesela bak Ata bin Yasar var. Rahimeullah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı ashabından şöyle bir rivayet yapıyor. Diyor ki bir ara işte bir tane adam geliyor. Tamam mı? Adam geliyor. Namaz kılıyor. Ama bu gelen adamın giydiği elbise topuğun altında. Bu adam geliyor namaz kılıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki git ve abdest al adama. Namaz kılıyor geliyor. Namazdan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki git ve abdest al. O müsbilini görüyor. Diyor ki git ve abdest al. Şimdi bu adam da gidiyor tabii. Sonra abdest alıyor. Sonra geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona tekrar diyor ki git ve abdest al. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar diyor ki git ve abdest al. Bu adam tekrar gidiyor. Abdest alıyor. Sonra geliyor. Sonra diyor ki yani ne oluyor ey Allah'ın Resulü? Yani ona hani böyle abdest almayı emrettin. Hani ne oldu ki ey Allah'ın Resulü? Sahabeler soruyor. Yani bunu Ata bin Yasar Allah Resulü'nün bazı eshabından rivayet ediyor. Tamam mı? Diyor ki ne oldu sana ey Allah'ın Resulü? Sen ona abdest emrettin. Sonra Nebi Sallam susuyor. Sonra diyor ki o namaz kılıyordu ve izarı topuk altındaydı. Yani diyor ki ve huve musbilu izarihi diye bir lafız kullanıyor orada Allah Resulü. Ve huve musbilu izarihi. Diyor ki o namaz kılıyor ve onun izarı topuğunun altında. Sonra diyor ki şöyle lafız kullanıyor, diyor ki اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ عَبْدٍ مُسْبِلَ اِذَارِهِ صَلَاةَ عَبْدٍ مُسْبِلِ اِذَارِهِ. Diyor ki Allah Azze ve Celle müsbil olanın, yani elbisesi müsbil şeklinde olan, topuk altında olanın namazını kabul etmez diyor. Bunu delil getiriyorlar. Şimdi diyorlar ki bakın, diyorlar ki şimdi bu hadis nerede geçiyor? Bu hadis Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde var. Nesai Kübrası'nda var, Beyhaki'de var ve diğer yerlerde var bu hadis. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunu kim söylüyor? İbn Hazm ve Hanbeli'nin meşhur görüşü. Diyor ki bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir amel işleyen bir insan, ki bu amel hangi amel? Namaz ameli. Bu ameli, böyle bir namaz amelini haram şeklinde işleyen bu insana ne diyor? Haram şeklinde işleyen bu insana ne diyor? Namazını, yani git tekrar abdest al diyor. Hani bu adamın amellerinin iptal olduğunu söylüyor. Allah izarlı birisinin namazını kabul etmez diyor. E diyor ki biz madem ki bu haram, Allah Resulü, bu bir ibadet ve buna haram bulaşmış. O zaman diyor abdeste de haram bulaşırsa böyle bunun gibi. Ki aldığın su mesela haram su değil mi? İşte abdestine de veya necasetini gidermeyen de böyle bir haram fiil bulaşırsa aynı bu namaz gibi ne olur? Amelin iptal olur. O amel senden makbul değil. Çünkü diyor ki la yakbelullahu salate diyor. Allah kabul etmez namazı. Salate abdin, kulun namazı. Hangi kul? İsbali ne olan? Topuk altı olan. E diyor ki o zaman demek ki ibadete haram bir şey eklendiği zaman onu iptal ediyor. Değil mi? Onu iptal ediyor. Yani başka delilleri de var bunların. Mesela bunlar diyorlar ki mesela şeydeki hadisi delil getiriyorlar. Mesela Müslim'de de bir tane hadis var diyorlar. Bizim başka delillerimiz de var. Diyoruz ki ne mesela delil? Diyorlar mesela Bekir radıyallahu anh'ın Nebi Sassalem'den rivayet diyor ki Nebi Sassalem diyor inne dima'akum ve emvalekum ve aradakum haram. Sizin işte ırzlarınız, mallarınız, kanlarınız haramdır. Değil mi? Şimdi ne diyor burada? Yani ne demiş oluyor Allah Resulü? Sizin mallarınız haram aranızda. Birbirinizin malını aramazsın. E diyorlar ki şimdi haram olan bir şeyin üzerine abdesti sahihlersek, bu şu haram şimdi. Haram olan bir şeyin üzerine abdesti sahihlersek haram olan fiile sahih bir şeyi tertip etmiş oluruz. Anladın mı buradaki ince noktayı? Diyorlar ki haram olan bir şeyin üzerine. Evet. Nedir bu haram? Su. Abdesti eğer böyle sahihlersek, abdest evet sahihtir dersek ne demiş oluruz biz? Haram olan bir fiile, yani o suyla abdest alma, haram olan bir fiile sahih bir şey tertip etmiş oluruz. Yani bir abdest tertip etmiş oluruz. Bu ise Allah ve Resulüne zıt bir şeydir diyorlar. Bu da Allah ve Resulüne ters bir şeydir diyorlar. Sonra başka delil getiriyorlar. Bizim meşhur hadis. Men amile amelen neyse aleyhi emruna fehuve red. Kim bir amel işlerse onda da bizim bir emrimiz yoksa fehuve reddun. O reddolunur. Şimdi diyor ki bu yani reddun ne demek? Yani merdudun aleyh. Reddolunur ona. Kabul edemez. Ha, reddun merdudun. Yani reddolunur ona. Diyorlar ki bu bir amel işledi ve bunda bizim bir emrimiz yok. Ne Allah'ın emri var ne Resul'ün emri var. Yani emirden maksat hani emir sigasılık falan öyle değil. Yani bir nas. Evet. Heh, böyle bir şey yok. Evet. Diyorlar ki o zaman bu buradan ne anlaşılıyor? Caiz değil. Hatta bunlar mesela İbn Hazm muhallada acayip münakaşalar yapıyor. Mesela diyor ki biz muhaliflere deriz ki şimdi mesela yeminin kefareti var değil mi? Mesela işte 10 kişiyi doyurmak değil mi? Veya giydirmek, köle azat etmek değil mi? Bulamazsa 3 gün oruç tutmak değil mi? Bunlar ne? Bunlar yeminin kefareti. Şimdi diyor ki İbn Hazm hadi diyor bu yeminin kefaretini verirken mesela. Yeminin kefaretini verirken mesela 10 tane fakir doyuracaksın. Değil mi? Bu kefaretini verirken hadi mal çal başkasının yemeğini verebilir misin diyor. Şimdi sen bir yemin ettin. Tamam mı? He. Onda ne yaptın? Yemininde durmadın. 10 tane fakir doyuracaksın. Hadi diyor ki başkasının malını al çal o fakiri doyur. Geçerli mi? Geçerli değil. Yani geçerli değil. Mesela diyor ki senin üzerinde oruç borcu var Ramazan'dan kalan mesela. Tamam mı? Hadi tut diyor bunu Kurban Bayramı'nda. Hadi tut bunu Ramazan Bayramı'nda. Tutamazsın. Ondan sonra mesela diyor ki sana köle azat edeceksin sen. İşte mesela yeminin kefaretinden bir tane köle azat etmek. Sen köle azat edeceksin bir tane. Takdir-i rakabetin mümine köle azat edeceksin bir tane. Diyor hadi al başkasının kölesini azat et. Tut böyle birisinin kölesini çal getir. Kendi ülkene, kendi şehrine gizlice zorla al onu azat et. Olur mu? Bak diyor hiçbirisi olmaz bunların. Yani nasıl ki sen tutup diyor. Şimdi İbn-i Hazm kim? Bir muhdes bir şey ortaya atıyor. İlk kıyası inkar edenler arasında doğru mu? Bak nasıl kıyas ediyor. Görüyor musun? Şimdi diyor ki ama sonunda ne diyor İbn Hazm? Bu benim yaptığım kıyas değildir ha falan diyor. Onu da beyan ediyor kitabında. Neyse şimdi İbn Hazm ne diyor burada? Diyor ki bak diyor sen diyor Ramazan'da kazanı, Ramazan'dan kalan kazanı bir bayram günü yapabilir misin? Yapamazsın. Neden? Bayram günü oruç haram kılınmış. Değil mi? Nehen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisler var. Haram kılınmış. E şimdi sen bugün de oruç tutamazsın. Yani şimdi şöyle bir şey. Burada bizim kullandığımız kıyas diye kullandığımız şey. Bu şekilde kıyas değil mi? Yani kıyası özel bir şey yapacağız inşallah. Böyle bir halkada bir yer ayıracağız bir dersin içinde. O daha iyi. Tamam mı? Böyle şimdi mevzu uzar karışık gelir. Evet. Şimdi İbn Hazm burada ne dedi? Diyor ki işte bir insan başkasının kölesini azat edemez. Nasıl ki haram? Bayramda oruç tutamazsın. Kaza orucunu tutamazsın. Haram olan bir şeydi. Haram i̇şte diyor aynı bu da böyledir. Haram olan bir şey haram üzerine günah edilmez yani. Veya sen bir miskin doyuracaksın. Başkasının yemeğini çalıp o yemekle kefareti gideremezsin. İşte bu da böyledir diyor İbn Hazm. Bu da böyledir. Sonra da diyor ki bu işte bu benim yaptığım kıyas değildir. Bu bir haram içinde efratları toplamaktır falan böyle lafızlar kullanıyor. Evet. Tamam. Velhasıl bu kıyas mı değil mi oğlum bizim için önemli değil. Anladın mı? Biz yani İbn Hazm'ın bu görüşünün hatalı olduğunda icma var. Şimdi bunu tartışmayalım. Yani bu konusunda derken icmaya kastediyorum. Kıyasın inkarını kastediyorum. Kıyasın inkarı değil, İbn Hazm'ın hatası. O da icma edilmiş. Bütün alimler kıyası kabul etmiş. O ayrı mevzu. Şimdi buradan biz ne anlıyoruz? Bütün bunlardan, bu delillerden ne anlıyoruz? Diyoruz ki üçüncü görüş işte bu tip delilleri öne sürüyorlar. Bunun kimin görüşü? İbn Hazm ve Hanbelilerin görüşü dedik değil mi? Şimdi bir de birinci görüş var. Bu birinci görüş ikinci görüş var. İkinci görüş ne demişti? Diyorlar ki taharet sahih değildir. Değil mi? Necaset de kalkar. Bu ikinci görüş. Bu kimin? Bunu bazı Hanbeliler söylüyorlar. Bazı Hanbeliler. Şimdi bunlar neyi delil getiriyorlar? Bunlar şeyi delil getiriyorlar. Bu demin söylediğimiz görüş var ya onların bütün delillerini getiriyorlar bunlarda. Ama diyoruz ki peki hadesle necaseti niçin ayırdınız? Diyorlar ki bunlar yani bunlar böyle çeşitli görüş öne sürüyorlar. Yani en meşhur görüşleri ise bunların şey. Diyorlar ki şimdi necaseti ortadan kaldırırken diyorlar. Allah'a bir yakınlaşma var mı burada? Yani şu manada. Yani bu başlı başına bir ibadet mi? Mesela tuttu mesela bizim hanım attı atıyorum bugünkü mantıkla bak. Bizim hanım attı kirli elbiseyi çamaşır makinesine. Yani burada bir ibadet, özel bir ibadet fiili, kurbe dedikleri, kurbe ibadesi. Yani Allah'a yakınlaşma var mı? Necaseti gidermedi. Şimdi hani temiz olayım, bu temiz şeyle abdest kılayım niyetiyle onu birleştirirsen o ayrı bir bab. Ondan bahsetmiyorum. Müstakil olarak başlı başına bir ibadet değil. Anlatabiliyor muyum? Diyorlar ki o yüzden burada başlı başına bir ibadet değil. O yüzden diyorlar ki biz burada ne yaparız? Başlı başına bir ibadet olmadığı için burada deriz ki biz hades onunla ne olur? Kalkar. Çünkü bu bir ibadet değil. Hani ibadete bir haram eklemiş olmuyorsun burada. Necaseti kaldırırken bu necaseti kaldırmak ibadettir. İşte o yüzden sen ibadete haram ekliyorsun. Böyle bir şey yoktur diyorlar bunlar. Zaten necaseti kaldırmak ibadet değil. O yüzden sen necaseti kaldırdığın zaman o pislik oradan gitmişse olay bitmiştir. Ama taharette böyle değildir diyorlar. Çünkü taharette Allah'a yakınlaşma var. Yani başlı başına abdest bir ibadettir. Değil mi? Mesela taharet imanın şatrıdır diyor hadiste mesela. Yarısıdır yani. Özel bir fazileti var bunun. Sen diyor böyle yani burada kurbe var. Allah'a yakınlaşma var. İşte Allah'a yakınlaşma fiiline sen haram işleyemezsin. O yüzden biz tahareti buradan ayırıyoruz diyorlar. Üçüncü görüşte ne dedi dedik? Bunlar da diyor ki yani bu aslında birinci görüş. Bunlar da ne diyor? Hades de kalkar, necaset de kalkar. Bu da kimin görüşü? Hanefi, Şafi, Maliki dedik. Peki Allahu alem. El-ilmu indallah. Racih olan görüş de bu. Allahu alem. Tercih edilen görüş de bu. Yani hem hades kalkar hem de necaset kalkar. Çünkü alimlerin şöyle ibare el-cihetu munfekke. Yani burada cihet ayrıdır. Neden? İkisi ayrı ayrı şeylerdir. Tamam bu adam gasp ederek, hırsızlık yaparak ne yaptı? Hırsızlık günahı. Günahını aldı. Bu Allah katındaki hesabını verecek. Tövbe edecek etmeyecek o ayrı bir bak. Ama burada adam ne yaptı? Burada günaha girdi. Bu adam burada haramı işledi. Bunun yeri ayrı. onun abdest kalkıp kalkmaması ayrı bir şey. Çünkü ikisi birbirinden müstakil ayrı bir şey. İkisi birbirinin cüzü değil. İkisi birbirinin cüzü değil. Yani alimler fıkıhta şöyle bir ibare kullanırlar. Bu çok önemli. Diyorlar ki ennet tahrime ve sıhhate gayru mutelazimin. Yani diyorlar ki sıhhat ile haram, bir şeyin haram olmasıyla sıhhatli olması mütelazım değil. Birbirini gerektiren bir şey değil. Yani bir şey haramsa illa o haramı bir şeye eklediğin zaman illa o sıhhatli olmayacak diye bir kayda yok. Veya da tam tersi. Böyle bir kayda yok. Mesela neden? Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hadiste. Nehen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? En tutelakkar rukban. Mesela bu hadis. Rukban alışverişinden yani rukban olayından nehyediyor. Müslim'deki hadis. Mesela nedir rukban olayı? Mesela bedevi geliyor çarşıya inecek. Sen onu yolda önünü kesiyorsun. Evet. Tamam onunla bir alışveriş yapıyorsun. Bu çarşıya inmiyor. Cahil fiyatı bilmiyor. Bu rukban alışverişi. Şimdi bu alışveriş buyu kısmında gelecek mi mevzular? Bundan ne yapıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Nehyediyor. Başka hadislerde ziyade olarak sahih işte Nese'de var birçok yerde var. Sahilinde zaten icma var. Hiç kimse de zayıf dememiş. Mesela orada şu ibareyi kullanıyor. Rukban alışverişi yapıyor. Mesela sen bedevisin geliyorsun. Ben seninle bir alışveriş yapıyorum. Yolda önünü keserek. Sen çarşıya iniyorsun. Ben yolda önünü kesiyorum. Seninle alışveriş yapıyorum. Seninle bu yaptığım alışverişte ben günaha giriyorum, cürmü işliyorum. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiş. Evet. Senin çarşıya inmen lazım. Tamam mı? Nehyetmiş bundan. Ama buna rağmen sahih bizim yaptığımız alışveriş. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bazı ziyadelerde فَسَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ اِذَا اَتَسُّقُ İşte bu malın sahibi. Ben senden 5 aldım. Halbuki çarşıda bu 7. Sen çarşıya indin. Bir de baktın ki 7. Allah'a ben kazık yedim. Geliyorsun benim yanıma ve istersen değiştirebilirsin, istersen razı olabilirsin. Ama değiştirmek istediğin zaman da ben karşı çıkamam. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte o malın sahibi bil hıyar. Seçme ona aittir. Ha. İsterse ne yapar? İsterse o alışverişten dönebilir. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehyediyor ama alışverişin sahih olduğunu söylüyor. Aksi halde burada nereden çıkarıyor sahih olduğunu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu adam hıyar üzerine yani seçme hakkı üzerine. Demek ki burada alışveriş batıl. Aksi halde kimsenin seçme hakkı olamaz. Yani adam isterse o alışveriş akdini hali üzerine bırakır bundan razı olabilir. O yüzden diyorlar ki alimler yani subutul hıyar yani subutul hıyar fer'un an sıhhatil bey. Yani diyorlar ki burada seçmenin sabit olması tamam mı? Alışveriş sıhhatinden doğan bir şeydir. Bu bir kaide. Alışveriş sıhhatinin fer olduğu. Yani burada Allah Resulü'nün seçme hakkı vermesi neye delalet? Alışverişinin sahi olduğuna derler. Şimdi alimler buradan neyi çıkarıyor? Diyorlar ki bakın demek ki bir şeyden nehyolunması eğer aralarında yani bir şeyin haram olmasıyla o şeyin sıhhatli olması arasında telazum yok. Yani birbirini şartlandırmıyor. İlla o onu, o da onu gerektirmiyor. İkisi ayrı bir şey. Çünkü alışveriş ayrı bir bab. Senin gelip o adamın yolunu kesmen ayrı bir bab. Çünkü alışveriş o malın kendisi fiyatı onunla alakalı. Bu ise sen geçmişsin bu çölden geliyor. Sen de uyanıksın önünü kesiyorsun. Bu çarşıya inmiyor hiçbir şeyden haberi yok. Sen ne yapıyorsun bundan? Bu getirdiğim ne mal getirmişse artık onu alıyorsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyoruz ki bunların arasında telazum yok. Ki bu da fıkıh usulünde zaten değil mi? Mukarrar kılmıştır. İşte o yüzden İbn Hazm'ın bu söyledikleri reddiye öyle cevap veriyoruz biz. İşte sen birisinin yemeğini şey yapabilir misin? O ayrı bir bab. O bizzat ibadetin neyle? Bizzat yemeğin zatıyla alakalı. Sen onu anlatabiliyor musun? Senin malın değil. Direkt zatıyla alakalı. Yine köle direkt o fiilin zatıyla alakalı. Ama bunlar el-cihet-i munfekke. Bunlar ayrı ayrı bablar. Alışveriş ayrı bir bab. Senin önüne kesmen ayrı bir bab. Ama senin birisinin kölesini azat etmen, köle azat etmenin bizzat kendisi. Anlatabiliyor muyum? Fiilin bizzat kendisi o. O yüzden o ayrı bir bab. Tabii ki başkasının kölesini azat edemezsin. O ayrı bir bab. Oruç tutma. Oruç tutma bizzat günün içindeki olay. Onlar o yüzden biz ne diyoruz burada? Yani burada diyoruz ki cihet burada münfektir. Ondan sonra işte getirdikleri delillerden bir tanesi de neydi? İşte kim bir amel işlerse o amel ya onda bizim bir emrimiz yoksa o amel nedir? Merduttur. O amel merdut. Bunda bir sorun yok. Ama o amel merdut. O amelin bizzat kendisi merdut. Yani su çalıyorsun işte o ayrı bir amel, o namaz ayrı bir amel. Sen namaz, abdest ayrı bir amel. Sen abdest aldığın zaman Allah Resulü'nün zikrettiği ve Allah'ın kitapta zikrettiği sıfatla abdest aldın mı? Aldın. O zaman o merdut değil. Senin ekstra su kullanman, kullandığın su da temiz mi? Allah'ın vasfettiği su mu temizlik olarak? Evet. Sen ayrı bir vasıf getiriyorsun ona. Çalarak. Yani ayrı bir ibadet. O çalman senin merdut, onun dinde hiçbir yeri yok. Ne ibadet olarak ne örfü olarak hiçbir yeri yok zaten onun. Onların ayrı bir, yani bunların el cihetü münfek, hırsızlık ayrı bir olay. Çünkü o ibadetin kendisi değil ki bunda bidat olup olmama ortaya çıksın. Bidat neyle alakalı? İbadetin bizzat zatıyla alakalı. Burada ibadetin zatı olayı yok burada. Ayrı bir vasıf getiriyorsun kendini, dışarıdan ona ekliyorsun. O yaptığın fiil haram. Heh, bir şey mi diyeceğim? Bir şey sorabilir miyim? Bunda destekleri mahiyette. Evet. Bu İslamlık döneminde Hazreti Ebu Bekir ile müşrikler arasında şey var ya. Karşı deve üzerinden hani şu yenerse şu kadar deve, şu yenerse bu kadar deve, bunlarla şey arasında. Normalde şey caiz değil yani İslam'da. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğrendikten sonra şey yapıyor ya. Evet. Onu al diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir şey olsa tamamen... Ya işte biz diyoruz ki biz... Kullanmaması lazım. İşte yani diyoruz ki biz burada cihet münfekki evet. olayı var. Burası çok önemli. Buna dikkat etmemiz lazım. Bakacağız. O harici bir şey ki burada mesela hırsızlık. Evet. O bizzat ibadetin kendi fiiliyatından mı yoksa ayrı bir vasıf mı? Ayrı bir vasıfsa orada ibadetin kendisi merduttur. Çünkü orada merdut olan ibadetin kendisi. Haramlığını kaldırmıyor. Ha. İbadetin kendisi eğer bizzatı Allah ve Resulüne terse merduttur. Burada evet. tamam o yüzden biz diyoruz ki burada cihet, yani burada cihet mi? Mesela şimdi sen özürsüz diyelim ki sakalını kaşıdın namazda. Özürsüz sakalını kaşıdın. Bu caiz mi? Caiz değil. Özürsüz sakalını kaşımak caiz değil. Yani sen abesle iştigal edemezsin. Ümmetin icmasıyla caizdir. Namazını bozdu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ümmetin yine icmasıyla namazını bozdu diyemeyiz. Yani hani icma da burada tam diyemeyiz ama cumhur ulemaya göre burada ne? Namazın namazın bozulmaz. E peki bir insan diyebilir mi? Bu Allah ve Resulü özürsüz sakalını kaşımamıştır. O yüzden sen sakalını kaşıyarak namaz kıldığın için o amelin merduttur bu hadise göre. Yok. Ayrı bir mevzu. Sen sakalını kaşıdın orada cürmünü alırsın. Yani özürsüz kaşıdın orada sen hesabını verirsin. Niye namazlarında kuş içinde değildin, niye abesle iştigal ediyordun vesaire. O ayrı bir bab. Ama namazın bizzat zatı ayrı bir bab. Anlatabiliyor muyum? Yani diyelim ki senin cebinde haram bir para var. Koydun cebine. Sen onunla namaz kılabilir misin? He? Kılarsın. Ümmetin icmasına göre kılarsın. Bak burada icma var. Şimdi şöyle birisi diyebilir mi? Allah Resulü cebindeki haram parayla namaz kılmamıştır. Men amel amilen leysa aleyhi emruna fehu vered. Kim bir amel işlerse onda bizim emrimiz yoksa reddolunur. Haram parayla cepte namaz da kılmaz. O amel reddolundu değil. Haram para ayrı bir bab. Bak namazın zatıyla alakalı değil. Bunları ben anlatmak istiyorum. Evet, evet, tamam. Senin sırtında bir küp var abicim. Bir küpmeye atmışsın sırta. Tamam böyle şey var bu pazarda hamallar taşır ya. Bir de sepet olarak taşırlar bazen. O sepetin içinde bir meyve var. Sen namaz kılıyorsun abi onunla. Hadi örnek ver bakayım Allah Resulü'nden sırtındaki şeyle, sırtında haram bir şeyle namaz kılmış. O zaman senin namazın geçerli. Bak bunların hepsi ayrı bir mevzu. İşte saatle namaz kılıyorsun. Allah Resulü saatle namaz kıl. Şimdi bunlar ayrı bir mevzu. Tamam mı? Bunların hani ibadetin zatıyla alakalı değil. Bunları anlamak lazım. Şimdi geçen mesela birisi bana sordu. Siz her şeye bidat diyorsunuz. Zaten Allah Resulü eldivenle namaz kılmış mıdır? Eldivenle namaz kılmış mıdır? Cahil işte. Yani ne olacak? Hani bizi kendi zihninde böyle tasavvur ediyor. Bizim görüşlerimize. Hiç bize sormadan. Sonra geliyor o zihninde tasavvur ettiği görüşü bizim üzerimize atıyor. Sonra diyor ki sen böyle böyle inanıyorsun. Neden böyle? Hani bu hani bize müşebbihe diyenler gibi. Şimdi adam hayatında bizim ağzımızdan duymamış. Allah arşa muhtaç. O yüzden arşın üzerinde. Böyle bizden bir şey duymamış. Ama bu zihninde bizim akideyi şimdi oluşturuyor. Diyor ki bunlar diyorlar ki Allah arşın üzerinde. Ha demek ki bunlar Allah'ın arşa muhtaç olduğunu inanıyor. Sonra geliyor sana diyor ki sen niye Allah arşa muhtaçtır diyorsun ya? İşte böyleler yani. Hani bu mevzular böyle. Anladın mı? Cihe münfekke. Ondan sonra peki müsbil hadisine gelince. Müsbil hadisine gelince. Bunlar bize müsbil hadisini de getirdiler. Değil mi? Allah Resulü ne dedi? Allah müsbilli birisinin namazını kabul etmez. Birincisi diyoruz ki bu hadis zayıf. Hem de çok zayıf bu hadis. İkincisi metni münker. Hadisin metni münker. Alimler diyor ki hadisin metninde de münkerlik var. Neden? Bak hadisin metnine. Şimdi bu adam geliyor. Allah Resulü hadisin bu adam geliyor. İsballi şekilde ne yapıyor? Namaz kılıyor. Allah Resulü ona ne diyor? Git abdest al. Ne alakası var abdestle? Evet. İsballi namaz kılmanın abdestle ne alakası var abdesti bozmayla? Evet. bir alakası var mı? Hadis münker. Allah Resulü'nden böyle boş bir laf düşünülebilir mi? İki, hadisin sonuna bak. La yakbelullahu salate abdin. Musbilin izaruhu. Hadisin sonuna bak. Allah izarı müsbil olanın namazını kabul etmez. Bu neyle alakalı? Namazla alakalı. Peki ne alakası var Allah Resulü ona diyecek? Abdest al. Ha? Abdesti bozmayla ne alakası var? Namazını tekrar eder. Yani. Namazını tekrar eder. Bu başka reddiye. Şimdi fıkıh usulünde bir kayda var. Bak bunu da yazayım. Bunu mutlaka ezberlemen lazım. Tamam. Bu fıkıh usulündeki kayda olmazsa olmazlardan. Senin akidede bile önüne gelecek. Özellikle akidede daha da çok gelir önüne. İşte cari hadisinde veya vesaire buna benzer hadislerde çok kullanırsın bu kaydayı. Ve bu kayda icma edilmiş bir kayda. Bu kayda kimse muhalefet etmemiştir tarihte. Ne bidat ehli ne de başkası. İcma edilmiş bir kayda yazıyorum. Bak buraya yazalım şimdi. Arapçasını yazayım. Sen de yaz. Şimdi bu kayda ile de bunları reddiye vereceğiz. Te'khirul beyani an vaktil haceti. Tamam. La yecuz veya ma yecuz işte. La yecuz yazalım. Te'khirul beyani an vaktil haceti la yecuzu. Hareketlerini de söyleyeyim. Son hareketlerini bil onu. Te'khirul beyani an vaktil haceti la yecuzu. Tamam mı? Nedir bu? İhtiyaç anında. Bunu nasıl tercüme ederiz en güzel? İhtiyaç anında beyanı geciktirmek caiz değildir. İhtiyaç anında açıklamayı geciktirmek, beyanı geciktirmek caiz değildir. Şimdi bu ne demek? Lamel mi kız? Haceti. An vaktil haceti. Burada elif lam var. La. Yecuzu. Bu ye, bu cim. Tamam. Tamam. Hı. Bir daha hareketlerini söyleyebilir miyim? Te'khirul. Bak şöyle. Te'khirul beyani an vaktil til haceti la yecuzu. Tamam. Te'khirul beyani. Yazdın mı bunu? Yazdım. Şimdi bak. Buna çok dikkat et. Bu senin ilim hayatının her kısmında lazım olacak bir kayda. Ve bu kayda ile birçok mesele hallolunabilir ve birçok meselede muhaliflere cevap olarak, reddi olarak kullanılabilir bir mesele. Ve bu icma edilmiş bir kayda olduğu için sana kimse bunda ters çıkmaya da hakkı yok. Böyle de bir ekstra bir faydası var. Tamam mı? İcma edilmiş bir kayda. Nedir bu? Şimdi sen bir Müslüman olarak bir şeyi öğrenmeye muhtaçsın o an için. O an için muhtaçsın. Ve geliyorsun bunu benden talep ediyorsun. Evet. Şimdi ben biraz tefsirli anlatıyorum. Geleceğim. Bunu geliyorsun benden ne yapıyorsun? Talep ediyorsun. Ben de sana diyorum ki kardeş sen git inşallah ben sana bir saat sonra anlatırım. Hiçbir özrüm yok benim. Hiçbir özrüm yok. Git sana bir saat sonra anlatırım veya yarın gel. Caiz değil bu, haram. Neden? Sen Müslüman olarak muhtaçsın. Alimler bunu nereden anlıyor? Mesela Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Kur'an'da? Belliğ ma unzile ileyk. Sana indirileni tebliğ et. Senin tebliğ etmen lazım. Sana indirilen kim? Ne? Kur'an sünnet değil mi? Şimdi bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hitap. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hitap bu ama bütün ümmeti geneldir. Tamam mı? Bütün ümmete genel icmaen. Yani sen bildiğini hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Benden duyunuzu tebliğ edin. Evet. Tamam. Şimdi örnek vereceğiz. Ne dedik bak? Beyanı hacet, ihtiyaç anında geciktirmek caizdir. Ama sen ona o an muhtaç değilsen ben bunu geciktirebilirim. Gel sonra diyebilirim. Şimdi bunu biraz daha böyle net bir örnekle anlatalım. Şimdi sen bana geliyorsun Eren abi. Namaz kılıyorsun ama namazında eksiklik var. Yani bir sürü mevzu bilmiyorsun. Ya diyorsun ki benim bir sürü eksiğim var. Namazım olmuyor. Fatiha'yı nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Veya öğle namazını kılıyorum ama bazen 2 bazen 3 kılıyorum. Çünkü bilmiyorum 2 mi 3 mü 4 mü. Namaz, öğle namazı kaç rekat? Akşam namazı kaç rekat? Bunları bana anlat. Şimdi sen muhtaç mısın ona o an? Muhtaçsın. O gün ona muhtaçsın. Çünkü günde 5 vakit namaz var. Ben sana diyemem gel yarın anlat. Anlatayım sana. Haram. Neden? Çünkü sen o an ona muhtaçsın. Muhtaç olduğun delili ne? Zaten gün içinde 5 vakit namaz var. Ama sen bana gelsen desen ki ya Yılmaz kardeş ben seneye hacca gideceğim. Ya bana şu hac nasıl yapılır? Hac karışık işte 6 gün boyunca Mina'ya gidiyoruz, Arafat'a gidiyoruz bilmem. Veda haccı şu falan. İçinde umre var, say, tavaf, bir sürü şey var. Diyorsun ki bunlar bana karışık geliyor. Sen bana güzelce bir izah etsene. Ben sana diyebilirim kardeş, ama sen seneye gidecekmişsin bak. Ben sana diyebilirim, gel inşallah haftaya anlatayım, gel yarın anlatayım. Bu caiz. Neden? Burada ihtiyaç anı yok burada. Caiz. Ben o gün başım ağrıyordur, yorgunumdur, halsizimdir, moralim bozuktur. Sana yarın gel diyebilirim. Bu caiz. Çünkü beyanı tebliğ etmek nisbidir. Burada caiz ama ihtiyaç anında bu caiz mi? Değil. Bu caiz değil. O yüzden alimler diyorlar ki bir insan bir şeye muhtaçsa onun beyanını, onun hacetini geciktirmek ne Nebi sallallahu aleyhi ve selleme caiz ne de onun ümmetine, Müslümanlara, tebliğ edenlere caiz. Mesela bunu hadis cariye hadisinde nasıl reddiye verebiliriz? Bunlar mesela şüphelerinden bir tanesi. Ya diyor ki orada cariye işte cahildi. Anlatabiliyor muyum? Orada Allah Resulü'nün istediği bu kime inanıyor? Onu öğrenmekti. Cariye sordu. O da elini kaldırdı. Allah dedi. Semadadır dedi. Ha, Resulullah buradan aldı ki tamam bunun inandığı Allah putlar değil. İnandığı ilah putlar değil. Bizim iman ettiğimiz Allah. Beni de Muhammed olarak kabul ediyor. Tamam sen müminsin. Bu sana yeter. Sen cahilsin. Değil. Biz diyoruz ki hayır. Ta'hirul beyan an vaktil haceti mayecuz. Diyoruz ki eğer Allah'ın semada olmasını söylemek küfür olsaydı. Veya haram olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in orada susması neydi? Caiz değildi ona. O an ona muhtaç cariye. Neden ona muhtaç? Akideyle alakalı. Dinden çıkacak. Böyle çünkü muhaliflere göre bu küfür. Yani Allah Resulü küfür beyanını geciktirmiş veya hiç söylememiş. Bak bu kaydıyla ne yapıyoruz onlara? Ne yapıyoruz bu kaydıyla onları? Vuruyoruz. Yani buna benzer. Şimdi gelelim mevzumuza. Şimdi bu adam dedi ki hadisin metni münker. Bunlardan bir tanesi, münkerliğinin bir tanesi Allah Resulü nasıl ona der? Git abdest al. Abdestle ne alakası var mı? İki hadisin sonunda Allah namazı kabul etmez diyor. Neden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı iadeden bahsetmiyor. Tekrar git abdesti iadeden bahsediyor. Münker. Başka ne münkerliği var? Bu adam geldi namaz kıldı. Allah Resulü ona ne dedi? Git bir daha abdest al. Şimdi Allah Resulü bunu beyan etmesi lazımdı. Ne alaka? Tamam mı? Açması lazımdı. Şimdi bir açması lazımdı. Çünkü geciktiremez. Çünkü o adam namaz kılmaya muhtaç. Şimdi bize şöyle bir reddiye getirirlerse. Bir tane adam geliyor Allah Resulüne. Müslim'deki hadis. Hızlı hızlı namaz kılıyor. Allah Resulü ne diyor ona? Tekrar kıl. Tekrar kıl. Şimdi böyle bir reddiye verseler bize ne diyeceğiz? Diyecekler ki burada da Allah Resulü geciktirmiştir. O onunla alakalı bir şey yani. He? Onunla alakalı bir şey. Yani. Ama şöyle diyebilir. Allah Resulü ona dedi ki git bir daha kıl. Sen namaz kılmadın. Anlatması lazım değil miydi Allah Resulü'nün? Biz diyoruz ki hadisin sonunda ne yaptı? Anlattı. Ama bu hadisin sonunda anlatma olayı var mı? Yok. Çünkü bunu soran kim? Sahabe. Niye diyor ey Allah'ın Resulü abdestini ona beyan ettin? Abdest almasını söyledin. Nebi Sassan dedi ki Allah müspirin namazını kabul etmez. Bak burada hiç o sahabeye anlatmış olayı yok. Burada geciktirme. O zaman Nebi Sassan'a bu caiz değil onu geciktirmek. O zaman metni münker bu hadisin. İstedilen noktası yok. Tamam. İstedilen noktası ne kadar oldu ders? 52 dakika oldu. Bir mevzu daha işleyelim inşallah.